สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมมีจดหมายอยู่ฉบับหนึ่งครับจดหมายฉบับนี้ส่งมาจากเรือนจำกลางคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเจ้าของจดหมายนี่ชื่อคุณสมพงษ์คุณสมพงษ์เล่าว่าพ่อของคุณสมพงษ์เนี่ยในอดีตเคยรับราชการเป็นครูใหญ่มีแม่มีพี่สาวตัวแกเป็นลูกคนสุดท้องแล้วก็เป็นลูกชายคนเดียวในครอบครัวบ้านที่แกอยู่เนี่ยอยู่ในเขตทุรกันดารซึ่งเป็นตำบลชนบทแห่งหนึ่งในเขตอำเภอหนองบัวแดงซึ่งย้อนหลังไปอดีตเมื่อเป็น10ปีที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังก็คงจะทราบถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านในถิ่นนั้นเป็นอย่างดีเพราะว่าท้องที่แห่งนี้เคยเป็นสีเลือดมาแล้วหลายครั้งเพราะว่าได้กลืนกินชีวิตทหารตำรวจอาสาสมัครพ่อค้าประชาชนพร้อมทั้งชีวิตพวกนิสิตนักศึกษามาแล้วไม่รู้กี่ร้อยคนเพื่อที่จะมุ่งหวังในอุดมการณ์อะไรซึ่งคุณสมพงษ์ก็บอกไม่เข้าใจแล้วชีวิตของพ่อกับพี่สาวของคุณสมพงษ์ก็ถึงจุดจบลงในครั้งนั้นด้วยคือครั้งนั้นมันเริ่มมาจากเรื่องโครงการกั้นสร้างเขื่อนลำชีบนนะครับปี2518ชาวอำเภอหนองบัวแดงก็รวมตัวกันเดินขบวนต่อต้านให้รัฐบาลยกเลิกโครงการที่ว่าเสียคือโครงการกั้นสร้างเขื่อนลำชีบนเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าหากปล่อยให้มีการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำนั้นขึ้นระหว่างเทือกภูเขาแลนคาไปจนต่อวังหัวภูซึ่งเป็นภูเขายาวจรดกับภูเขียวที่เป็นแหล่งต้นกำเนิดของลำน้ำชีนั่นน่ะก็จะทำให้ในเขตตำบลหมู่บ้านที่คุณสมพงษ์อยู่แล้วก็อีกหลายตำบลที่อยู่ใกล้เคียงกันตลอดจนทั้งอำเภอหนองบัวแดงอีกบางส่วนจะต้องถูกน้ำท่วมเสียหายหมดผลเสียต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั่นเป็นความคิดของคนในเวลานั้นทีนี้พ่อแกก็เลยเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นแรงสำคัญในกลุ่มต่อต้านกับทางรัฐบาลสมัยนั้นเนื่องจากพ่อเป็นสมาชิกชาวไร่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกหน้าที่หนึ่งก็เลยต้องออกโรงไปกับกลุ่มต่อต้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประกอบกับทั้งมีแรงหนุนจากกลุ่มนักศึกษาให้ความช่วยเหลือระดมชาวบ้านให้รวมตัวกันต่อต้านจึงสามารถยับยั้งโครงการดังกล่าวนั้นให้เลิกล้มไปหลังจากทุกอย่างผ่านไปไม่นานพ่อก็ถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองฝ่ายต่างๆจับตาดูพฤติการทุกระยะว่าพ่อกับพวกอีกหลายคนมีแนวโน้มไปในทางเป็นพวกผกค.หรือเปล่าเพื่อนฝูงของพ่อที่ถูกสงสัยในกลุ่มที่เป็นผู้นำประชาชนต่อต้านในครั้งนั้นต่างก็ถูกยิงตายไปทีละคน2คนหาสาเหตุการตายก็ไม่พบคนแล้วคนเล่าที่ตายไปอาศัยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองสืบจับก็จับไม่ได้สักทีในบางครั้งเจ้าหน้าที่ยังข่มขู่ว่าชาวบ้านเชื่อนักศึกษาจะพาไปเป็นพวกผกค.กันหมดแล้วก็ยังหาว่าชาวบ้านน่ะฆ่ากันตายเองชาวบ้านเกิดเดือดร้อนไปทุกหมู่บ้านในยุคนั้นแล้วก็ล้มตายกันไม่เว้นแต่ละวันเมื่อชาวบ้านขาดที่พึ่งขาดขวัญกำลังใจอาศัยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ได้ก็ต้องอาศัยป่าเป็นที่หลบความตายจากภัยมืดต่างๆเมื่อทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองรู้เข้าก็เหมาเอาว่าเป็นพวกผกค.ไปซะหมดแล้วคนเราเมื่อขาดหวั่นกำลังใจก็ย่อมไปทุกแห่งแล้วครับหาที่พึ่งเพื่อชีวิตที่ไหนก็ไปพ่อก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หลบหนีความตายเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าที่ใครๆเขาเรียกพวกผกค.นั่นแหละตอนนั้นคุณสมพงษ์ยังไม่โตมากนักก็เลยไม่ทราบจุดประสงค์แล้วก็อุดมการณ์ที่แท้จริงของพ่อประกอบกับตอนนั้นก็เข้าไปเรียนหนังสือกับคุณปู่คุณย่าอยู่ในตัวจังหวัดแล้วก็อาศัยอยู่ที่บ้านคุณปู่คุณย่าด้วยที่บ้านนอกนั้นก็เลยเหลือแต่พ่อแม่พี่สาวกับสามีของพี่สาวสามีของพี่สาวนั้นบางครั้งเขาก็ไม่ค่อยอยู่เพราะว่าเขาทำราชการต้องออกตรวจไปในที่ต่างๆเพื่อควบคุมในเขตพื้นที่ตำบลหมู่บ้านที่ครอบครัวอยู่สำหรับตัวคุณสมพงษ์เองเรียนหนังสืออยู่เดือนหนึ่งทีก็สองเดือนนี่กลับไปบ้านหาพ่อแม่สักครั้งหนึ่งครั้งหลังสุดเมื่อกลับไปเยี่ยมบ้านแม่กับพี่สาวก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับพ่อให้ฟังคุณสมพงษ์ก็สงสารพ่อที่สุดที่ต้องหลบหนีการตามล่าของฝ่ายไม่หวังดีเข้าไปอยู่ในป่าทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีโอกาสออกมาดูลูกไม่มีโอกาสออกมาอยู่กับแม่เลยคุณสมพงษ์เล่าว่าช่วงนั้นแถบตำบลหมู่บ้านที่แกอยู่เนี่ยเดือดร้อนมากสับสนวุ่นวายกันไปหมดเพราะขาดที่พึ่งขาดกำลังใจ จากทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองบางครั้งก็ถูกข่มขู่ส่วนนักศึกษาก็คอยปลุกระดมให้ต่อสู้ชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าจะเข้าฝ่ายไหนดีส่วนหนึ่งก็เข้าป่าไปเป็นผกค.ทั้งที่ไม่รู้เรื่องในอุดมการณ์ว่าเป็นยังไงพวกเขาพาไปก็ไปตามเขาอีกส่วนหนึ่งก็เข้ากับฝ่ายบ้านเมืองคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องช่วยเหลือเจ้าหน้าที่นะเพราะกลัวบ้างก็ไม่ยอมเข้าทั้งฝ่ายก็มีอยู่มากความแตกสามัคคีก็เกิดขึ้นในหมู่บ้านบางคนมีแนวโน้มจะเอ็นเอียงไปกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเวลากลางคืนก็จะถูกอีกฝ่ายดึงลอบยิงตายแทบทุกรายไปแล้วก็หาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายบ้านเมืองไม่ได้ต่างก็โยนความผิดให้ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ข้อเท็จจริงก็หาไม่ได้ผู้สนองกรรมรับสนองกรรมนี่ก็คือชาวบ้านนั่นแหละเมื่อเหตุการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าเกิดขึ้นไม่หยุดชาวบ้านตายเหมือนใบไม้ร่วงกลางคืนเสียงปืนจะดังไปทุกขนทุกแห่งทั่วหมู่บ้านกระทั่งเทือกเขาแลนคานี่จะมีเสียงดังสนั่นทั้งปืนทั้งระเบิดในยุคนั้นชาวบ้านต่างไม่เป็นอันทำมาหากินทางการบ้านเมืองก็ส่งทหารตำรวจเข้าไปปราบปรามพวกอยู่ในป่าก็ปลุกระดมให้ชาวบ้านสู้กับทางการต่างก็ล้มตายกันไปทั้งสองฝ่ายที่ตายก็ตายไปคนใหม่ก็แทนขึ้นมาไม่สิ้นสุดฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ตายไปไม่ใช่น้อยคืนหนึ่งขณะที่คุณสมพงษ์นอนหลับอยู่ที่บ้านแม่ก็เรียกให้ตื่นขึ้นกลางดึกคืนนั้นแหละท่าทางแม่รีบร้อนวุ่นวายไปหมดคุณสมพงษ์ก็ถามแม่ว่าแม่มีอะไรเหรอแม่ก็กระซิบบอกว่าพ่อมาหาให้คุณสมพงษ์เนี่ยออกไปหาพ่อไปพร้อมกับพี่สาวคุณสมพงษ์ก็ดีใจมากที่จะได้เห็นหน้าพ่อก็รีบตามพี่สาวออกไปพบพ่อนอกหมู่บ้านทางขึ้นเทือกเขาภูแลนคาครับในหมู่บ้านตำบลนั้นทางเจ้าหน้าที่เขาออกไปคุ้มครองตั้งเวรรักษาการอยู่ตลอดคืนเขาห้ามชาวบ้านออกนอกหมู่บ้านโดยเด็ดขาดในเวลากลางคืนตั้งแต่18 นาฬิกาไปแล้ว18:00 น.ไปแล้วถ้าใครฝ่าฝืนหลบออกไปเขาจะไม่รับรองชีวิตแล้วการที่คุณสมพงษ์กับพี่สาวแอบออกไปในคืนนั้นก็เพราะว่ามีพี่เขยเป็นผู้ช่วยอำนวยทางให้คุณสมพงษ์กับพี่สาวตลอดทั้งแม่ก็ไม่ได้คิดเฉลียวใจเลยสักนิดเดียวว่าการที่พี่เขยทำอย่างนั้นจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาคือต้องการตัวพ่อต่างหากมันเป็นกลลวงให้พ่อของคุณสมพงษ์เนี่ยออกมาพบจุดจบของชีวิตด้วยมือลูกเขยของท่านเองที่เป็นข้าราชการคุณสมพงษ์ได้พบกับพ่อพูดคุยกับท่านด้วยน้ำตาสงสารท่านมากพ่อพายพร้อมน้ำตาพ่อไหลตลอดเวลาที่พูดคุยอยู่กับคุณสมพงษ์กับพี่สาวแล้วก็พ่อบอกให้คุณสมพงษ์นะระวังตัวรักษาตัวให้รอดไปภายหน้าซึ่งมันเป็นคำพูดคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายที่คุณสมพงษ์ได้ยินได้รับจากคุณพ่อของแกไม่นานพี่เขยก็พาคุณสมพงษ์กลับเข้าไปในหมู่บ้านก็คงปล่อยให้พี่สาวกับพ่ออยู่ในที่แห่งนั้นหลังจากส่งคุณสมพงษ์ถึงบ้านแล้วเขาก็กลับออกไปหาพี่สาวแล้วก็พ่ออีกคุณสมพงษ์ก็ดีใจที่สุดที่ได้ทราบจากปากพี่เขยว่าพี่เขยเนี่ยจะพาพ่อเข้ามอบตัวต่อทางการแม่เองก็ตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมากกับการที่พ่อจะได้กลับมาอยู่ร่วมบ้านให้ความอบอุ่นแก่ลูกๆอย่างเคยทุกคนก็ฝากความหวังทั้งหมดไว้กับพี่เขยคนเดียวคืนนั้นคุณสมพงษ์กับแม่ต้องตกใจสะดุ้งตื่นอีกก่อนสว่างหูได้ยินเสียงปืนดังสนั่นก่อนรุ่งเช้าวันนั้นเสียงปืนนี่ดังมาจากนอกหมู่บ้านทางขึ้นภูเขาที่พ่อกับพี่สาวคุณสมพงษ์อยู่เมื่อคืนเนี้ยแล้วก็ในใจของคุณสมพงษ์ขณะนั้นคิดถึงพ่อกับพี่สาวขึ้นมาทันทีเมื่อเสียงปืนสิ้นสุดลงท้องฟ้าก็เริ่มสว่างมองเห็นทุกอย่างเป็นกลางวันแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าฝ่ายที่คิดไม่ดีต่อหมู่บ้านบุกเข้ามาในหมู่บ้านก็เกิดการปะทะกันกับเวรยามชาวบ้านอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ก็พากันออกไปตรวจดูที่เกิดเหตุคุณสมพงษ์กับแม่ก็ติดตามเจ้าหน้าที่ออกไปด้วยเพราะว่าเกิดลางสังหรณ์ใจขึ้นมาในเวลานั้นแล้วก็ไม่เห็นหน้าพี่เขยพี่สาวก็ไม่เห็นกลับบ้านทั้งคืนใจก็หวั่นไปต่างๆกลัวว่าพี่จะได้รับอันตรายในเหตุการณ์นั้นเมื่อกลุ่มชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ออกไปถึงบริเวณแห่งนั้นก็เห็นมีคนนอนตายอยู่2 คนทุกคนเข้าไปดูผู้ตายเมื่อเห็น คุณสมพงศ์ก็จำได้ทันทีว่านั่นคือพ่อและพี่สาวของแกเองร่างทั้งสองคนเต็มไปด้วยเลือดรอยลูกปืนนี่พรุนไปทั้งตัวแม่นี่เป็นลมพับไปทันทีเลยคุณสมพงศ์ไม่เข้าใจไม่ทราบสาเหตุเลยว่าทำไมพ่อและพี่สาวของแกถึงต้องตายในสภาพเช่นนี้มองหาพี่เขยก็ไม่พบชาวบ้านก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาในทางดีบ้างไม่ดีบ้างกับสภาพการตายของคนทั้งสองตัวคุณสมพงศ์เองพระเจ้าช่วยไว้หรืออย่างไรถึงได้รอดไปจากการตายในครั้งนั้นด้วยเมื่อมาแยกแยะและพยายามคิดหาเหตุผลก็ถามตัวเองอยู่เสมอว่าพี่สาวมีความผิดอะไรมากนักหรือถึงต้องมาตายในสภาพอย่างนี้แล้วถามพี่เขยเขาก็ไม่ให้รายละเอียดถึงการตายของพ่อแล้วก็เมียของเขาเองแล้วคุณสมพงศ์ดูตัวพี่เขยก็ไม่มีความเศร้าเสียใจอะไรเลยกับการที่เมียตายไปทั้งคนครับเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นและผ่านไปจากนั้นมาพี่เขยก็สิ้นสุดกับครอบครัวของคุณสมพงศ์ตั้งแต่พี่สาวตายจากไปทุกอย่างมันก็กลายเป็นอดีตไปสำหรับเขาแล้วก็ผ่านไปกับการเวลาความลับที่เขาพยายามปิดบังคุณสมพงศ์กับแม่มาตลอดเกี่ยวกับการตายของพ่อและพี่สาวของคุณสมพงศ์ก็ถูกเปิดเผยขึ้นจนได้คุณสมพงศ์กับแม่ได้ทราบรายละเอียดทุกอย่างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อแล้วก็พี่สาวเนี่ยเป็นการกระทําของพี่เขยเองแทบจะไม่น่าเชื่อว่าเขาจะทําได้ลงคอใจมนุษย์หนอแม้แต่เมียและพ่อตาตัวเองก็ยังฆ่าได้เพื่อจะเอาความยิ่งใหญ่มาใส่ตัวเองจริงอยู่ในทางอำนาจหน้าที่เขามีหากเราจะมองถึงคุณธรรมความเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจผูกพันต่อกันฉันสามีภรรยาเขาเป็นคนที่ไร้ค่าที่สุดที่กล้าทำสิ่งเหล่านี้ลงไปได้แล้วป้ายความผิดนั้นไปตามประเด็นอื่นๆที่กำลังเปิดโอกาสให้อยู่จะอ้างไปยังไงก็ถูกหมดเพราะว่าอีกฝ่ายตายไปแล้วลุกขึ้นมาเถียงก็ไม่ได้จะพูดยังไงก็ได้ทั้งนั้นตามโอกาสชี้ช่องทางอำนวยให้ตัวเองไปสู่ความยิ่งใหญ่เวลาผ่านไปคุณสมพงศ์ก็ออกจากโรงเรียนมาอยู่กับแม่ทั้งที่เรียนหนังสือไม่จบที่ต้องมาอยู่กับแม่เพื่อแม่จะได้อบอุ่นใจเมื่อสิ้นพ่อไปแล้วจะไปหวังอะไรกับชีวิตอนาคตแม่ก็แก่ลงทุกขณะหาใครที่จะมาเลี้ยงดูก็ไม่มีก็ต้องเป็นหน้าที่ของคุณสมพงศ์ในเวลานั้นไม่นานอดีตพี่เขยของคุณสมพงศ์ก็ถูกส่งตัวกลับเข้ามาอยู่ที่จังหวัดนั่นอีกซึ่งคุณสมพงศ์ในตอนนั้นก็เที่ยวไปมาอยู่บ่อยๆในตำบลที่อยู่กับแม่ออกมาเยี่ยมคุณปู่คุณย่าในตัวจังหวัดแล้วก็พักอยู่ท่านหลายๆวันแล้วมาวันหนึ่งมืดแล้วคุณสมพงศ์ออกไปนั่งกินข้าวในร้านอาหารแห่งหนึ่งก็ได้ไปพบกับอดีตพี่เขยคนนี้เข้าอย่างไม่คาดคิดเขาออกมาเที่ยวกับเพื่อนหลายคนพอคุณสมพงศ์เห็นหน้าความแค้นอาฆาตก็เกิดในสมองทันทีภาพเก่าๆของพ่อและพี่สาวที่ตายในเวลานั้นยังอยู่ในสมองทุกขณะประกอบกับคุณสมพงศ์เมาเข้าไปด้วยมีแอลกอฮอล์อยู่ในเส้นเลือดบ้างแล้วขณะที่กำลังนั่งคิดว่าจะทำอะไรดีอยู่ฝ่ายนั้นหมายถึงฝ่ายพี่เขยเนี่ยก็นั่งอยู่อีกโต๊ะหนึ่งก็พากันดื่มกินอย่างสนุกเฮฮาโดยไม่สนใจหรือว่าสังเกตเลยว่ามีคุณสมพงศ์อยู่ในที่แห่งนั้นด้วยคุณสมพงศ์ก็มองดูท่าทางอันยิ่งยะโสใหญ่โตวางกล้ามเหมือนกับว่าในโลกนี้คงไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เหนือกว่าเขาไปได้ทุกคนเดินผ่านเขาจะต้องก้มหัวให้แม้แต่พนักงานในร้านก็ต้องเข้าไปพินอบพิเทาเอาอกเอาใจทุกอย่างเหมือนยังกับเป็นเทพเจ้าขนาดคุณสมพงศ์เองเคยอยู่ร่วมบ้านกับเขามาในฐานะน้องเมียในอดีตคำเดียวเขาก็ไม่เคยทักถามหรือว่ามองหน้าสันดานคนยิ่งใหญ่มีอำนาจนี่จะเหมือนเขาหมดทุกคนหรือเปล่าคุณสมพงศ์ไม่ทราบเมื่อเห็นท่าทางของเขาไอ้ความแค้นที่สุมอยู่ในอกก็ประดังขึ้นในใจโอกาสนี้เวลานี้ถ้าหากไม่ทดแทนความแค้นเหล่านั้นให้กับพ่อและพี่สาวคงไม่มีความสบายใจแล้วโอกาสอย่างนี้คงหาอีกไม่ได้แล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะต้องทำอย่างที่ใจคิดแน่นอนไอ้เรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังพอคิดได้อย่างนั้นมือก็คลำไปที่เอวจับมีดที่เหน็บไว้มีดเล่มที่คุณสมพงศ์พกอยู่ในวันนั้นเป็นมีดของนายพี่เขยคนนี้แหละเขาเอาทิ้งไว้กับพี่สาวคุณสมพงศ์ตอนนั้นในร้านอาหารคนเยอะใครๆก็คงไม่คิดจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็อยู่เต็มไปหมด คุณสมพงศ์ก็เดินไปข้างหลังที่เขานั่งอยู่ห่างกันเพียงศอกเขาก็ไม่ได้มองคงจะไม่คิดว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับเขาคนเรามันถึงคราวตายอะไรมันก็บังตาไปหมดแล้วในทันทีคุณสมพงศ์ก็ยกมีดขึ้นแล้วแทงสวบลงไปเต็มที่ตรงซอกคอหอยก็พอดีปล่อยมีดปักติดคอไว้อย่างนั้นแล้วก็วิ่งหนีออกจากร้านอาหารอย่างเร็วเสียงคนร้องโวยวายในร้านเจ้าหน้าที่เห็นคุณสมพงศ์วิ่งออกมาก็ไล่จับจับได้ฝ่ายอดีตพี่เขยนั้นก็นำส่งโรงพยาบาลแต่ยังไม่ถึงโรงพยาบาลก็สิ้นใจตายมันเป็นเพราะผลกรรมที่เขาก่อขึ้นกับเมียและพ่อตาผลกรรมที่เขาทำไว้มีดเล่มนั้นก็กลับมาสนองให้เขาต้องตายตกไปตามกันกรรมใดใครก่อมันก็สนองทันตาเห็นส่วนคุณสมพงศ์ก็ต้องรับกรรมที่ก่อขึ้นด้วยการถูกดำเนินคดีฐานฆ่าคนตายถูกศาลลงโทษตัดสินจำคุก30ปีเวลานั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชีวิตของคุณสมพงศ์ก็เข้าไปอยู่ในขุมนรกทั้งเป็นถูกคุมขังจนกระทั่งหลายปีนะกับชะตาชีวิตที่มืดบอดด้วยผลแห่งวิบากกรรมเรื่องนี้มีผู้รับผล2คนคือนายชั่วพี่เขยของคุณสมพงศ์อันนี้รับไปเต็มๆแล้วก็คุณตัวคุณสมพงศ์ซึ่งต้องรับผลจากการกระทำของตัวเองเหมือนกันอันนี้ก็ต้องติดคุกติดตารางแต่สำหรับในคำพูดของคนเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงสองคนนี้ถ้าเป็นคุณสมพงศ์นี่ก็ยังพอจะได้รับความเห็นอกเห็นใจจากคนที่ได้ยินได้ฟังเรื่องแต่สำหรับในชั่วนี้ฟังแล้วถมน้ำลายรถเลยครับไอ้หมอนี่นรกอเวจีอย่างเดียวมีดเล่มเดียวนี่ยังน้อยเกินไปสำหรับมันครับ อันว่ากิเลสตัณหาโลภคือความโลภอยากจะได้ของเขาโทสะความโกรธแค้นโมหะความลุ่มหลงมัวเมาขาดสติทั้งสามอย่างนี้ทางพระท่านกล่าวเอาไว้ว่าเป็นรากเหง้าของอกุศลความชั่วทั้งมวลความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นอกุศลกรรมคือการกระทำที่ไม่ดีของคนที่มีจิตใจต่ำทรามสกปรกขาดธรรมะศีลธรรมฝ่ายดีขาดตัวสติปัญญาอันเป็นแสงสว่างภายในขาดความเมตตากรุณาสงสารต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกตาดำๆผู้ยากไร้ซึ่งเป็นผู้ตกระกำลำบากต่างอุตส่าห์ทนตากแดดตากลมตากฝนจนผิวกายดำเกรียมไหมสุขภาพร่างกายผ่ายผอมลงแรงด้วยการบุกบั่นแผ้วถากถางที่รกร้างเต็มไปด้วยต้นไม้กอหนามแหลมกอไผ่ป่าดงหญ้าคาดงกระเพาะเป็นต้นจุดมุ่งหมายของชาวบ้านเหล่านี้ก็คือเอาไว้ไถหว่านแล้วก็ปลูกข้าวทำไร่มันไร่ข้าวโพดปลูกเผือกปลูกผักเอาไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองและครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัยจากความหิวโหยแต่พอถึงวันดีคืนร้ายยามอากาศร้อนจัดมาเยือนก็มีพวกเงินหนาที่เรียกกันว่าเฒ่าแก่หลงจู้เจ้าแม่เจ้าพ่อผู้มากด้วยบริวารห้อมล้อมพร้อมด้วยอาวุธทันสมัยที่ร้ายแรงเข้ามาคุกคามข่มขู่เสือกใสไล่ส่งให้ชาวบ้านเหล่านั้นออกไปจากพื้นที่ของตนที่ต้องลงทุนทุ่มแรงกายมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากถ้าหากว่าชาวบ้านครอบครัวไหนไม่รีบอพยพหลบหนีออกไปจากพื้นที่ตามกำหนดเวลาที่เหล่าบริวารมือซ้ายมือขวามาลั่นปากไว้ก็จะโดนไข้โป้งจนกระทั่งถึงตายในที่สุดเมื่อหัวหน้าครอบครัวถูกยิงตายคนในครอบครัวเช่นภรรยาและลูกๆก็อยู่ในที่ดินแถวนั้นไม่ได้ต้องรีบขนย้ายข้าวของสัมภาระของตนหนีออกมาโดยจัดการเผาศพคนตายบนผืนแผ่นดินที่ตัวหวงแหนไปตามยถากรรมเมื่อบรรดาเจ้าแม่เจ้าพ่อเท่าแก่ใช้แผนโหดเหี้ยมยิงทิ้งชาวบ้านที่ยากจนเป็นรายวันอย่างนี้โดยขาดความเมตตาปราณีไม่มีข้อต่อรองอุทธรฎีกาใดๆทั้งสิ้นเหตุนี้ย่อมทำให้ญาติมิตรบุตรภรรยาของผู้ตายบังเกิดความเครียดแค้นผูกพยาบาทอาฆาตฝังใจต่อพวกนายทุนหน้าเลือด มือใครยาวสาวได้สาวเอาทั้งหลายพวกนี้เพราะคนรวยต้องการจะฮุบที่ดินเอาไปเป็นของตนชาวบ้านส่วนใหญ่ขาดปัจจัยที่จะสู้รบปรบมือจึงต้องออกมาจากพื้นที่อันตรายด้วยความจำใจแล้วก็เสียดายพื้นที่ของตนเป็นอย่างยิ่งการเวลาได้พ้นผ่านไปเรื่อยๆพร้อมทั้งกลืนกินสรรพสัตว์ชีวิตมนุษย์และตัวของมันเองไปอย่างอัตโนมัติอันเป็นธรรมชาติที่เที่ยงตรงมาตลอดนิรันดร์การไม่เคยคดงอหรือกินสินบนผู้ใดแต่โทสะความแค้นผูกพยาบาทอาฆาตของบรรดาชาวบ้านทั้งหลายที่ต้องสูญเสียในพื้นที่อำเภอพนมสารคามและอำเภอสนามชัยเขตที่อพยพหลบหนีความตายมาพักอาศัยอยู่ตามบ้านญาติของตนต่างก็มารวมตัวปรึกษาหารือวางแผนต่อสู้เพื่อแก้แค้นเอาคืนพวกมีอิทธิพลเจ้าพ่อเจ้าแม่ผู้ร่ำรวยโดยทันทีชาวบ้านหลายครอบครัวช่วยกันรวบรวมเงินจากญาติพี่น้องได้มาก้อนโตเพื่อเอามาจัดซื้ออาวุธสงครามอันมีอนุภาพร้ายแรงแถวแถวชายแดนเพื่อหาโอกาสระเบิดศึกแค้นกับบรรดาพวกเจ้าพ่อทั้งหลายโดยใช้ยุทธวิธีรู้เขารู้เราโจมตีเมื่อมีโอกาสแล้วก็ถอยสลายตัวเป็นชาวบ้านต่อไปงานแรกที่ได้แก้แค้นดับพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่ไป6ศพรวมทั้งลูกชายเท่าแก่ใหญ่ที่คุมพวกมือปืนเดินทางเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ในป่าลึกซึ่งมีพื้นที่ของตนอยู่หลายร้อยไร่โดนชาวบ้านดักถล่มด้วยอาก้า M16 อาวุธสงครามอันร้ายกาจทรงอนุภาพดังสนั่นวันไหวหูดับตับไหม้จนคนและรถพาหนะพรุนไปทั้งคันขณะชะลอรถเพราะข้ามลำห้วยพื้นทรายมีป่าไม้กำบังหนาทึบอยู่สองข้างทางจึงเหมาะกับพวกชาวบ้านที่มาซุ่มรอเวลาตามที่สายได้รายงานมาเพื่อรอเวลาเอาคืนบ้างเมื่อมีโอกาสอำนวยงานที่สองเป็นระดับหลงจูดังมีโกดังหลังใหญ่โตพร้อมทั้งลานตากมันเส้นอันกว้างขวางมีรถบรรทุกหลายคันอีกทั้งธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินที่กว้านซื้อสะสมเอาไว้มากมายบางครั้งก็ให้มือปืนสมุนน้องตนไปบีบบังคับเอาที่ดินฟรีๆมาก็หลายแปลงวันนั้นหลงจูพร้อมมือปืนคุ้มกันและคนงานของตนเต็มคันรถปิกอัพ2เผาคันใหม่เดินทางเข้าไปตรวจดูพืชไร่การเกษตรของตนก็ถูกดักถล่มด้วยอาวุธสงครามเสียเละคารถคันใหม่ไป5ศพพร้อมตัวหลงจูคนดังผู้มั่งคั่งเงินทองบาดเจ็บสาหัสก็อีกหลายคนตรงทางขึ้นเนินเขาอันมีป่าละเมาะรกทึบมือปืนของหลงจูไม่ทันตั้งหลักถูกระดมยิงอย่างทียิบหลายร้อยนัดต่างทำเป็นนอนตายด้วยความตกใจแล้วชาวบ้านที่พากันมาซุ่มยิงก็หลบหนีเข้าป่าทึบสองข้างทางไปตำรวจสืบจับคนร้ายที่ยิงถล่มรถหลงจูพร้อมสมุนไม่ได้เลยแม้แต่สักรายเดียวงานที่3ขับรถตามประกบยิงถล่มเจ้าแม่ดังผู้กว้างขวางแต่ใจคอโหดร้ายอมหิตไร้ความเมตตาเจ้าแม่รายนี้มีกิจการหลายอย่างมีทั้งโรงเลื่อยโรงน้ำแข็งลานมันและพื้นที่ในป่าเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพันไร่ตัวเจ้าแม่โดนยิงหลายนัดแต่แค่บาดเจ็บสาหัสคนขับรถพร้อมกับผู้คุ้มกันถูกกระสุนเจาะหัวสมองกระจายงานที่4ตามเก็บเจ้าพ่อตัวแสบพร้อมญาติญาติตามด้วยมือปืนสมุนคุ้มกันเจ้าพ่อดับหลายศพเป็นประวัติการขณะเดินทางเข้าพื้นที่ไปทำธุระซื้อขายที่ดินหลายร้อยไร่โดนดักถล่มด้วยระเบิดมือ M16 อาก้าตรงทางขึ้นสะพานข้ามคลองซึ่งเป็นสะพานที่ทำด้วยไม้สูงทั้งนั้นคนขับรถจึงต้องค่อยๆชะลออย่างช้าๆรถปิกอัพทั้งสองคันของเจ้าพ่อและญาติญาติโดนระเบิดและกระสุนปืนยนต์ไฟลุกไหม้ไป1คันตัวเจ้าพ่อดังถูกไฟคลอกตายพร้อมมือปืนอีกหลายศพคนที่กระโดดหนีออกมาจากรถก็ถูกชาวบ้านกระหน่ำยิงอย่างไม่เลี้ยงดังสนั่นหวั่นไหวตรงคอสะพานข้ามคลองจนนับศพได้13ศพมีกระโจนลงน้ำมุดหายไป2คนเท่านั้นงานนี้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ยังมืด8ด้านจับคนร้ายไม่ได้สักคนเพราะบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่เฒ่าแก่หลงจูนี่เป็นผู้มากไปด้วยอิทธิพลเถื่อนพวกนี้ไปก่อกรรมทำเข็นทารุณโหดร้ายสร้างปัญหาอะไรต่อมีอะไรมากมายจึงมีศัตรูรอบตัวตำรวจจึงต้องสืบกันต่อไปจนกว่าจะปิดคดีความ นี่ก็ต้องมาจบชีวิตอันมีค่าของตนเพราะความโลภโมโทสันอยากได้จนเกินเหตุมีอยู่แล้วก็ไม่รู้จักพอโลภมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงบุกรุกที่ดินของชาวบ้านใครไม่ให้ก็ฆ่าทิ้งโดยฆ่าชาวบ้านไปไม่รู้กี่รายต่อกี่รายมากมายจนชาวบ้านอดรนทนไม่ไหวต้องร่วมกันลงขันกันบริจาคความตายให้เจ้าพ่อเจ้าแม่เสียบ้างหวังให้สำนึกสะใจที่ได้แก้แค้นแล้วก็ให้พวกเจ้าพ่อที่เหลือเข็ดขยาดไม่เข้าไปข่มขู่ฆ่าชาวบ้านเพื่อฮุบเอาที่ดินอีกต่อไปครับ